Kabileciliğin Kur'an'daki karşılığı Fetih suresinin 26. ayetinde geçen hamiyetul cahiliye. Cahiliye hamiyeti. Ne demek cahiliye hamiyeti? Cahiliye belli. Yani cehaletin tercih edilmesi, tercih edilmiş cehalet. Bile isteye benimsenmiş cehalet. Bir insanın önüne iki şey sunuyorsunuz. Bu konuda ön yargılarını yıkıp doğru bilgi edinmek mi istiyorsun, yoksa ön yargılarını sahiplenmek mi istiyorsun diye o bile isteye bildiğimi değiştirme, hakikati ırgalamıyor benim hakikatle işim yok, benim bildiğim doğrudur. Doğruyu bilmek gibi bir derdim yoktur diyor ve cehaleti tercih ediyorsa işte buna cahiliye diyoruz. Dolayısıyla cahiliye bu. Hamiyet ne? Hamiyet aslında himaye. Aynı kökten geliyor. Himaye etmek, korumak, muhafaza etmek. Cahiliye muhafazakarlığına hamiyetül cahiliye diyor Kur'an. Cahiliye muhafazakarlığı. Cahiliyenin bir şeyi himaye etmesi, cahiliye korumacılığı. Şimdi hem cahil olacaksınız, hem de cahiliyeyi koruyacaksınız. Cahiliyeme dokunma. Cehaletime elletmem. Cehaletime dokundurtmam. Siz onu bilgilendirmeye çalıştığınızda, sizin bilgilendirme eyleminizi sonuna kadar engelleyen bu tür hep var olmuştur. Onun için cahiliyet hamiyesi, cahiliyeti himaye etmek, korumak, ona bir dokunulmazlık zırhı geçirmek. Bizim cahiliyemiz iyi cahiliyedir. Bizim ya, bizim olunca iyi oluyor. İşte tam bu da cahiliye kabileciliğine denk düşüyor. Onun için Fetih suresinde cahiliyet hamiyeti olarak ifadesini buluyor.